Dostępny także w spreju. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 18. A zatem czas na serwis Trójki. Michał Przerwa. Prokuratorzy informują o 4 osobach, które zostały zatrzymane za udział w akcjach sabotażowych w Polsce. Od dziś dostępne są za darmo szczepionki na COVID-19. 3 miesiące aresztu dla wicemarszałka województwa śląskiego, w tle korupcja. Prokuratura Krajowa zatrzymała jak dotąd 4 osoby zaangażowane w akcje sabotażowe na terenie Polski i innych krajów Unii Europejskiej i NATO. Zatrzymani mieli nadawać za pośrednictwem firm kurierskich do krajów Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii przesyłki z materiałami wybuchowymi, które ulegały samozapłonowi albo detonowały w czasie transportu. Wobec kolejnych 2 osób ustalonych sprawców wszczęto poszukiwania międzynarodowe. Prokuratura informuje, że jednocześnie prowadzone są intensywne czynności mające na celu ustalenie pełnego kręgu osób zaangażowanych w działalność grupy, także we współpracy z organami ścigania innych krajów Unii Europejskiej. Od dziś można już za darmo zaszczepić się przeciw COVID-19. Jednodawkowe szczepionki firmy Moderna przeznaczone są dla osób powyżej 12 roku życia. Krajowa konsultantka do spraw epidemiologii profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz podkreśliła, że jak zmienia się pogoda, infekcji będzie coraz więcej, więc podczas jednej wizyty warto zaszczepić się nie tylko przeciw COVID, ale również przeciw grypie. Pamiętajmy, że na przykład dzieci podczas jednej wizyty szczepiennej mogą otrzymać aż 4 szczepionki. Dodanie 2 antygenów w postaci 2 szczepionek czy większej liczby antygenów nie jest problemem dla naszego organizmu. Istotne jest tylko to, żeby podać te szczepionki w oddzielne miejsca anatomiczne, czyli lewe ramię, prawe ramię, można również wykorzystać udolewe, udoprawe. W przypadku dorosłych, jeżeli chcemy przyjąć szczepionkę przeciw grypie i przeciw COVID, nie ma żadnych przeciwwskazań. Na szczepienia przeciw COVID-19 można zapisać się przez internetowe konto pacjenta albo bezpośrednio w przychodni czy aptece. Na 3 miesiące trafi do aresztu wicemarszałek województwa śląskiego Bartłomiej S., tak zdecydował Sąd Rejonowy Katowice-Zachód. Wicemarszałek województwa śląskiego został zatrzymany w środę przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego na terenie Urzędu Marszałkowskiego. Dziś rano prokuratura przedstawiła mu 2 zarzuty o charakterze korupcyjnym, mówi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej. Są to zarzuty związane z przyjmowaniem korzyści majątkowych i uzależnianiem wykonywania czynności służbowych od otrzymania korzyści majątkowych. Śledczy skierowali wniosek o 3-miesięczny areszt, który katowicki sąd uwzględnił, mówi mecenas Jacek Kyler, obrońca wicemarszałka. W części przychylił się do niektórych przesłanek, właściwie do jednej z nich i zastosował areszt na 3 miesiące. Bartłomiej S. złożył zeznania, ale nie przyznał się do winy. W tej sprawie zarzuty usłyszały już 3 inne osoby, które według śledczych miały wręczać łapówki Bartłomiejowi S. Relacjonowała Joanna Opas. Jutro na błoniach stadionu PGE Narodowego w Warszawie artyści zagrają dla powodzian. Podczas charytatywnego koncertu Nadzieja razem dla Was wystąpią m.in. Michał Szpak, Natalia Nykiel, Grzegorz Skawiński czy Małgorzata Ostrowska. Wiceprezes Polskiego Radia Juliusz Kaszyński mówi, że Polacy znają się na pomaganiu jak mało kto. To my wymyśliliśmy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. To my zorganizowaliśmy bezprecedensową w skali może świata akcję pomocy Ukraińcom, kiedy rozpoczęła się tam pełnoskalowa wojna. I to my też w 97 roku, kiedy nawiedziła nas powódź tysiąclecia, ruszyliśmy z wielką pomocą Dolnemu Śląskowi, Wrocławowi i innym miastom, które bardzo ucierpiały wtedy. No więc naturalnym było i jest, że kiedy znów pojawiła się wielka woda na południu, to znów się ruszyliśmy. Koncert na błoniach Stadionu Narodowego to kontynuacja kampanii Razem dla Was, w którą zaangażowało się Polskie Radio. Do tej pory Fundacja TVP zabrała na pomoc powodzianom ponad 13 milionów złotych. Początek koncertu jutro o 17.30. Władze czeskiego Parku Narodowego Szumawa zezwoliły na kontrolowany odstrzał wilków. Problematycznymi osobnikami będzie zajmował się powołany w tym celu sztab. Odstrzelone mogą zostać osobniki, które straciły płochliwość i zagrażają ludziom lub zwierzętom gospodarskim. Objęte ochroną wilki mogą być również płoszone lub odławiane. Służby zaapelowały do osób przebywających na terenie parku, by zgłaszać przypadki problematycznych wilków. Każdym z nich zajmą się zoolodzy, którzy ocenią zagrożenie w 3-stopniowej skali. Przyrodnicy chcą też zapobiec krzyżowaniu się tych zwierząt z psami. Ponowne pojawienie się wilków na Szumawie w południowo-zachodniej części Czech potwierdzono w 2017 roku. Przyrodnicy ustalili, że obecnie na terenie Szumawskiego Parku Narodowego żyje w 8 watahach co najmniej 30 osobników. Od stycznia do października odnotowali 35 szkód wyrządzonych przez wilki. To tyle, ile w całym poprzednim roku. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 18 w Trójce Sport i Krzysztof Łoniewski. Już kopią w Bukareszcie i Gliwicach. Nasze piłkarki od 18 grają z Rumunkami. To pierwszy etap ścieżki barażowej do Mistrzostw Europy. Zaprzyjaźniony z Trójką dr Remigiusz Rzepka, motoryczny opiekun kobiecej reprezentacji Polski, przed meczem sugerował, że to będzie trudne spotkanie. Ale pamiętajmy też, że od początku po boisku biega znajdująca się w kapitalnej formie gwiazda Barcelony Ewa Pajor. Na razie po 5 minutach remis 0-0. Także tylko od kilku minut w Pekao Ekstraklasie grają w Gliwicach Piast z Lechią Gdańsk, tu też bezbramkowy remis. Od 20.30 spotkanie Pogoni Szczecin z Puszczą Niepołomice. Gospodarze to czołówka naszej ligi, goście ciągną się w ogonie tabeli. U siebie ten zespół nie stracił punktu, więc jest to dalej czołówka ligi. Zespół, który oparty jest na bardzo dobrych zawodnikach, na indywidualnościach, ale też tworzący zespół, który dla każdego jest bardzo wymagającym rywalem. Wiemy, że czeka nas tam ciężki mecz, ale piłka nożna się tym cechuje, że w każdym meczu trzeba walczyć o swoje, o jak najlepszy wynik, jak najlepszą grę. I na boisku udowodnić, że jesteśmy w stanie to zrobić. Pragmatyczne podejście do futbolu zaprezentował szkoleniowiec Puszczy Tomasz Tułacz. Pragmatycznie wypowiada się też nasza bardzo młoda tenisistka Monika Stankiewicz. Wczoraj skończyła 18 lat, a głośno o niej od niedzieli, po tym jak wygrała turniej ITF Faro w Portugalii. Tak odpowiedziała na pytanie, co jest kluczowe, żeby dostać się do światowej czołówki i zadomowić się tam na dłużej. Najbardziej myślę, że jest potrzebna wiara w siebie przede wszystkim, swoje umiejętności, opanowanie i umiejętność radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach i odpowiednie reagowanie na to, co się dzieje na korcie, czyli podejmowanie właściwych decyzji. Bardziej to już się opiera na tej stronie mentalnej i to robi największą różnicę niż koniecznie to, czy ktoś ma lepszy forehand czy backhand. Już nie ma takiego znaczenia. Prawda, że Moniki Stankiewicz słucha się z przyjemnością? Powodzenia na tenisowym szlaku, a o sporcie na naszej antenie znów po 21. Wieczorem i nocą jedynie w rejonie Zatoki Gdańskiej możliwa mżawka, poza tym noc pogodna, ale tej nocy przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni możliwe na Pogórzu, plus 2 na wschodzie, do plus 8 na południu i miejscami nad morzem. Ale rano też uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro tylko na północy pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, choć nie powinno padać. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach porywisty, a na termometrach od 12 stopni na Suwalszczyźnie, około 16 w centrum i na południu, do 19 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Z okazji tęczowego piątku przed godziną 18 nasza reporterka wybrała się na spotkanie grupy Wiara i Tęcza. Przypomnę, to wspólnota, która zrzesza wierzące osoby LGBT. Ale czy chrześcijaństwo i tęczowość to światy, które da się połączyć? Jeżeli wierzymy w Boga, jeżeli wierzymy w to, co jest napisane w Ewangelii, no to Bóg jest miłością, więc kocha wszystkich. I wielokrotnie to mówił, nie sądź, abyś nie był sądzony, więc można to połączyć. I tak naprawdę przez wiarę się zbawiamy, więc jeżeli ktoś wierzy, to jest najważniejsze. 2:27 czekamy na sygnały od Państwa. 8:30 po godzinie 18. Czy Wigilia będzie wolna od pracy? Klub Lewicy złożył projekt ustawy, dzięki któremu 24 grudnia byłby dniem wolnym od pracy. O tym powiemy za chwilę. I still dream of walking on. I wake up crying. You're making rain, and you're just in reach. When you in sleep escape me, you're like my yo-yo that glows in the dark. But every time it rains, myślałem przed godziną 18, także wspominałem, zaglądając do dzisiejszego kalendarza, dziś dzień psów nierasowych, potocznie święto kundelka. No i tak spodziewałem się, że się redaktorkowi oberwie 2 dwójki i 7 trójek. Ja chciałem wyrazić oburzenie mojej żony tym, że państwo promujecie dzień kundelka. Pieski to pieski, wszystkie pieski są kochane i takie dzielenie na rasowe i kundelki jest nie w porządku. Przyjęte. Pozdrowienia dla małżonki. Zapraszamy do trójki. Odszczekuję to, co powiedziałem. 12 minut po godzinie 18. Niewykluczone, że już tegoroczna Wigilia będzie dniem wolnym od pracy. Złożenie projektu ustawy w tej sprawie zapowiedziała dziś rano szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednak na razie nie wiadomo, jak wolna Wigilia wpłynęłaby na ograniczenia w handlu. Przypomnijmy, że zgodnie z obecnymi przepisami handel w Wigilię jest możliwy do godziny 14. Tej sprawie przyjrzał się Jacek Frenzel. Co pani sądzi o pomyśle, żeby Wigilia była dniem wolnym od pracy? Jestem za. Lekarz, jestem katoliczką. Urzędy mogą sobie na to pozwolić, no służba zdrowia nie oczywiście, ale kto może, to jestem za. Taki pomysł zgłosiła lewica. No wie pan, czy lewica, czy prawica, popieram. Wigilia to powinien być dzień, w którym się spędza czas z bliskimi, a nie się pracuje. Łukasz Michnik, rzecznik prasowy Lewica. Dlatego klub Lewicy przygotował projekt ustawy wprowadzający właśnie dzień wolny od pracy, Wigilię Bożego Narodzenia. Mamy gotowy projekt. Przekonujemy do tego naszych koalicjantów. W większości dzisiaj branż i tak jest zwyczaj, w którym wypuszcza się pracowników wcześniej do domu, albo w ogóle skraca się dzień pracy, robi się go wolny. Więc czas urzeczywistnić ten zwyczaj, odpowiednią legislację, uzbroić go w prawo, które będzie propracownicze, prorodzinne i do tego będzie dążyć Lewica. To dobry pomysł, że ludzie powinni mieć czas, żeby spędzić czas z najbliższymi w rodzinnym gronie i się przygotować do świąt. Krytycznie odnosimy się do tego, żeby w ten sposób rozmawiać, dyskutować o tym pomyśle. Robert Lisiecki, prawnik, ekspert Konfederacji Lewiatan. Mamy końcówkę października. To jest temat, który dość mocno zaskakuje pracodawców w tym momencie, patrząc, że mamy 2 miesiące w sumie tak naprawdę do Wigilii w tym roku. Natomiast musimy uwzględnić fakt, że my w Polsce już mamy dużą liczbę tych dni wolnych ustawowych od pracy. No, wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego będzie miało określone konsekwencje dla gospodarki, nawet jeżeli założymy, że w części sektorów może pracownicy są mniej produktywni akurat tego dnia. Także myślę, że z punktu widzenia organizacji pracodawców i tej kwestii gospodarczych wprowadzenie kolejnego dnia wolnego nie będzie uznane przez pracodawców za dobry pomysł. No, nie wydaje mi się, że to dobry pomysł. Mówi pan. Dużo dni wolnych, bo miałbym za dużo dni wolnych, prawda? Wystarczy naprawdę tak jak jest. Ja jestem tradycjonistą, nie zmieniać. To jest ten czas, kiedy trzeba go spędzić z rodziną, a nie w pracy. A jednak wiele osób będzie pracowało w tym czasie. Ktoś na pewno musi. Na przykład takie punkty jak gastronomia, to oczywiście, że będą otwarci. Co do tego pomysłu mam bardzo mieszane uczucia. Dr Paweł Łuczak, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki. Z jednej strony bez wątpienia jest to pomysł dobry, zwłaszcza w kontekście tej argumentacji, że faktycznie ta praca w Wigilię często jest skrócona, trwa ona krócej, bądź też część jednostek w ogóle się nie otwiera. Praca w Wigilię w wielu miejscach była często pracą tylko fikcyjną. Trwała do godziny 10, 4 do godziny 12, maksymalnie 13. Z drugiej strony jednak zapala mi się taka lampka ostrzegawcza, że jest to kolejne rozwiązanie, które oczywiście jest bardzo propracownicze, niemniej kolejne rozwiązanie, które w całości będzie tak naprawdę finansowane przez pracodawców, bo ten dodatkowy dzień wolny uszczupli liczbę dni roboczych w grudniu. Jest to jeden dzień mniej do przepracowania. Automatycznie ma to wpływ na koszty pracodawcy, bo wynagrodzenie pracownika pozostanie bez zmian, a liczba dni roboczych zmniejszy się. Są takie zawody, które jednak cały czas ludzie w tych zawodach są nam w jakikolwiek sposób potrzebni, gdyby stał się jakikolwiek wypadek, jakiś medyk i tak dalej. No ale z drugiej strony wydaje mi się, że ludzie chcieliby mieć w Wigilię czas dla siebie, czas dla najbliższych i czas do refleksji. Dyskusję nad tym można było rozpocząć wcześniej. Jeżeli zostanie to uchwalone i będzie miało skutek jeszcze w tym roku, to pracodawcy zostaną zapewne tym zaskoczeni na tak zwaną ostatnią chwilę. Pamiętajmy o tym, że pracodawcy tak naprawdę już w połowie listopada zaczną planować ten czas pracy na grudzień. Dla nas, dla pracodawców jest to już bardzo późno, żeby po prostu takie zmiany wprowadzać. Natomiast dla pracowników bez wątpienia, niezależnie od terminu, w którym będzie to wprowadzone, będzie to wiadomość radosna i korzystna. Ja jestem nauczycielem, jest dla mnie Wigilia dniem wolnym. Uważam, że to jest dobry pomysł, szczególnie dla kobiet, które jednak dominują w pracach przed świętami, w kuchni. Ten czas byłby ważny. Projekt Lewicy jest projektem poselskim, co oznacza możliwość szybkiej ścieżki legislacyjnej i jeśli będzie zgoda w Sejmie oraz podpis prezydenta, już w tym roku możemy mieć jeden dzień wolny więcej. Ciekaw jestem państwa zdania. Wigilia wolna od pracy. Klub Lewicy złożył projekt ustawy, dzięki któremu 24 grudnia byłby dniem wolnym od pracy. 2 dwójki i 7 trójek. Z dużą ulgą myślę o słońcu i o weekendzie, pisze pani Ola. Radość, wolność słońca na weekend wszystkim słuchaczom trójki. Radia te godziny tracą sens. Wewnętrzny zegar bije coraz głośniej. Chyba już przeczuwa własny kres. Król Słońca. Się złożyło, prawda? Słoneczko kochane specjalnie dla Państwa ma zaproszenia na koncert trójkowy. Proszę się przygotować. Dwie dwójki, siedem trójek. Szczegóły powiem za chwilę. Czas nie rusza się stąd i wolne ma wciąż śni o tym, co nigdy się dla Państwa zaproszenia na nagranie trójkowego koncertu. Wystąpią ważne postacie polskiej popkultury pod przewodnictwem Radka Łukasiewicza. To w najbliższy poniedziałek, 28 października, tu przy Myśliwieckiej po godzinie 19. Dwie dwójki, siedem trójek. Dwadzieścia minut po godzinie 18. Ciekawe, ilu naszych słuchaczy zazdrości tym, którzy już za godzinę i 40 minut przejdą się po Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Rozpoczyna się 16-dniowy festiwal otwarcia. Wśród 100 zaplanowanych wydarzeń, między innymi koncerty Kim Gordon, Hani Rani. No i specjalnie z okazji otwarcia muzeum nowe prace przygotowali Wojciech Bąkowski, Karolina Jabłońska, Agnieszka Polska i Zbigniewa Libera. A dla wszystkich tych, którzy nie mieszkają w Warszawie albo nie zdobyli darmowych wejściówek, proponujemy cały weekend relacji na antenie trójki. Teraz dodatkowo spacer po Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie z Anną Tudzińską. 20 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, cztery kondygnacje naziemne i dwie podziemne. Korytarze, okna, które kadrują miasto tak pięknie, że będą Państwo tym zadziwieni, bo Warszawa z muzealnych okien wygląda prawie jak Nowy Jork. A wszystko już czeka. Chociaż akurat sformułowanie już jest nieco nad wyraz. Muzeum jest bardzo doświadczone. Dwa nieudane konkursy, w wyniku których nie udało się wybudować, a w pierwszym nawet wyłonić architekta. Mówi dyrektorka MSN-u Joanna Mytkowska. I lekcja jest taka, że budynek tyleż zależy od architekta, co od klienta, który musi dokładnie wiedzieć, czego chce. My po tym drugim niepowodzeniu zapisaliśmy się na kursy, jak budować. Dwa lata uczyliśmy się u fachowców, którzy wybudowali wcześniej muzea. Przez te dwa lata stworzyliśmy bardzo precyzyjny program funkcjonalny, czyli dokument, który służył nam do ostatniego dnia. Ten cały parter, który jest przeznaczony nie na wystawy, tylko na bycie razem, na debaty, na spotkania, na tego ducha aktywistycznego, na tego ducha wspólnoty. Potem jest całe zaplecze, którego publiczność nie widzi. Magazyny, małe, bo to drogo, ale jednak funkcjonalne. Cały węzeł edukacyjny, który częściowo jest na parterze jako dostępne sale, a częściowo w podziemiach na działania warsztatowe, malowanie, zabawę z gliną. Do tego kino, bo sztuka współczesna to ruchome obrazy i tak dalej, a wszystko dosyć małe. I chcemy mieć ten program jak najbardziej publiczny, jak najmniej komercyjny, więc to musi być racjonalne i skrojone na miarę miasta. Gdyby ktoś się zgubił i nie wiedział, na którą zdążyć na warsztaty, to zawsze może w podcieniach posłuchać podpowiedzi artysty Wojciecha Bąkowskiego. Jest godzina 10:00. te podcienia są rzeczywiście wyjątkowo frapujące, otwarte na przechodzącą przez centrum Warszawy i zadowoloną i niezadowoloną publiczność. Opowiadając o wnętrzu, nie zapominajmy też o zewnętrzu. Chociaż tu Filip Springer, reporter piszący o architekturze, przestrzega, że trzeba być ostrożnym. Muzeum na razie jest bardzo samotne. Wszystko, co jest wokół MSN-u, ulegnie zmianie w ciągu najbliższych 8 lat. I plac, i obok powstanie teatr, i ściana wschodnia, i Marszałkowska zostanie przebudowana. W związku z czym nie możemy wydać jakiejkolwiek wiarygodnej oceny tego, jak ten budynek rozmawia z kontekstem, bo każda będzie nieaktualna za chwilę, oraz nie możemy wydać żadnej oceny tego, jak on funkcjonuje w środku, bo jeszcze nie funkcjonuje. A przestrzenie muzealne dobrze poznali ci, którzy ten budynek budowali od pierwszej łopaty. Nasłuchali się od znajomych, a teraz są dumni. No bunkier nazywali ten budynek. W internecie różne opinie były na temat tego budynku. Myślę, teraz w końcowej fazie wykończenia, że będzie się podobać. Czyli pan tych niedowiarków przekonuje? Tak. Chociaż wcześniej byłem sceptyczny, bo przez te 4,5 roku no człowiek się napatrzył, ale teraz już w końcowej fazie myślę, że to nieźle wygląda, super wygląda. Proszę nie być jak ci, którzy zawsze wiedzą lepiej. Krytykować można, oczywiście, ale po tym jak się zwiedzi białe przestrzenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. I oczywiście też tam wrócimy, przez cały weekend będziemy, a po godzinie 19, to już za nieco ponad pół godziny, na żywo z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Pierwsza trójka, polecamy się Państwu, 24 minuty po godzinie 18. Urodziny pani Katie dziś, składamy najlepsze życzenia, tym bardziej, że okrągłe. Katy Perry. Mamy zaproszenia na nagranie trójkowego koncertu. Polskie znaki rzeczy ostatnie. Wśród artystów wystąpi m.in. Matylda Damięcka. To w najbliższy poniedziałek po godzinie 19 tu przy Myśliwieckiej. Dwie dwójki i 7 trójek zaproszenia na Państwa czekają. Yeah.

Litr benzyny bezołowiowej 95 płacimy średnio 6,07 zł, za litr oleju napędowego 6,13 zł, a litr autogazu kosztuje średnio 3,06 zł. 60% respondentów i respondentek uważa, że angielski pozostanie najczęściej używanym językiem na świecie. Na znaczeniu zyskuje jednak coraz bardziej wielojęzyczność. Jak mówi Karolina Kasperska z British Council, pracodawcy coraz częściej szukają osób, które oprócz angielskiego znają jeszcze inne języki obce. Wielojęzyczność otwiera ludziom drzwi do szerszych możliwości edukacyjnych zawodowych, umożliwia dostęp do globalnego rynku pracy, kontakt z różnymi kulturami i źródłami informacji. Wielojęzyczność sprzyja rozwojowi społeczeństw i gospodarek i ułatwia komunikację międzynarodową, handel i współpracę między krajami. Pracodawcy coraz częściej poszukują osób, które potrafią skutecznie funkcjonować w międzynarodowych zespołach. Rozpoczyna się wypłata tzw. bonusów frekwencyjnych dla kół gospodyń wiejskich. 5000 zł mogą zyskać koła z gmin, w których frekwencja w ubiegłorocznych wyborach przekroczyła 60%. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje dokumenty do 29 listopada. UOKiK tymczasem zakwestionował 7 z 10 zbadanych modeli lewarków samochodowych, które nie wytrzymały obciążenia deklarowanego przez producentów. Wykryte nieprawidłowości to m.in. uszkodzenie ramion, korby albo łożyska podnośnika, mówi Marta Friedrich z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W laboratorium testowaliśmy wytrzymałość podnośników na obciążenie. W 7 modelach znaleźliśmy wady konstrukcyjne, zbyt krótkie ramię korby, uszkodzone ramiona, a nawet luźne śruby. Używanie takich lewarków może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, jak na przykład opadnięcie pojazdu. W efekcie kontroli niebezpieczne produkty zostaną wycofane z rynku. A szczegóły po kontroli można znaleźć na stronie UOKiK-u. Indeks największych spółek warszawskiej giełdy stracił dziś, ale tylko 0,01%. Dolar kosztuje obecnie 4,02 zł, euro 4,34, frank szwajcarski 4,64, a funt brytyjski 5,21 zł. Mglisty poranek w wielu miejscach, uważajmy, szczególnie rano na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, no i do rana możliwe przygruntowe przymrozki, m.in. na Pogórzu do minus 2 stopni najcieplej, miejscami nad morzem do plus 8. A jutro tylko na północy pogodnie, słonecznie, w pozostałych regionach pochmurno, ale nigdzie nie powinno padać, a wiatr słaby, umiarkowany, w górach porywisty. Jutro od 12 stopni na Suwalszczyźnie, około 16 w centrum i na południu, do 19 na Dolnym Śląsku. Przypomnę, w audycji popołudniowej z okazji tęczowego piątku wybraliśmy się na spotkanie grupy Wiara i Tęcza. Dwie dwójki, siedem trójek. To jest esencja właśnie wiary. Tam nikt nikogo nie odrzuca. Czy nie taka jest podstawa wiary i nie tak powinno być w każdym kościele? Kochaj bliźniego swego jak siebie samego, czyli z niego powinniśmy czerpać jak najwięcej. Spróbuj powiedzieć to, mimo wierzysz, że nie warto mówić kocham. Spróbuj uczynić gest, mimo wierzysz, że nic nie warto robić. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Pamiętam, że nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. ja. Uczyni realnym krok w chmurach. Moja i twoja nadzieja pozwoli uczynić dziś cuda. Nowa wersja fantastycznego nagrania Moja i Twoja Nadzieja, Anno Domini 2024, utwór, który właśnie tu przy Myśliwieckiej w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej został zarejestrowany. A już jutro o 17.30 wielki koncert Nadzieja razem dla Was na błoniach PGE Narodowego w Warszawie. Gwiazdy polskiej muzyki zagrają charytatywnie dla osób poszkodowanych powodzią. W akcję włączyły się największe rozgłośnie radiowe łącznie z Polskim Radiem, a o szczegółach tego wydarzenia już teraz Józef Niewiarowski. Największe rozgłośnie radiowe oraz Telewizja Polska. Znakomici polscy wykonawcy. W sobotę na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie odbędzie się koncert Nadzieja razem dla Was. To będzie bardzo ważne wydarzenie, ale nie tylko ze względu na wydarzenia artystyczne, ale dzięki temu, mam nadzieję, uda nam się uzbierać jeszcze więcej pieniędzy dla tych, którzy tej naszej pomocy potrzebują. Katarzyna Dowbor, prezeska Fundacji TVP. Nikt nie mówił. Będzie Kasia Cerekwicka, Olga Szomańska, Landbery, będzie Organek, Boska, Grzesiek Skawiński ze swoim słynnym pokoleniem, Miecio Szcześniak, Sztywny Pal Azji, Małgosia Ostrowska, Kamil Bednarek, Majka Jeżowska. Ogromna, ogromna ilość ludzi o dobrych sercach, którzy po prostu chcą włączyć się w tę akcję. Spróbuj powiedzieć to, mimo wierzysz, że nie warto mówić kocham. Muzyka nie daje nam tylko rozrywki, jakiejś takiej formy zabawowej, ale także i potrafi nas zjednoczyć w bardzo trudnych momentach. Gosia Jakubowska z redakcji muzycznej Trójki. Kasia Nosowska, Edyta Bartosiewicz, Natalia Kukulska brały udział w tych nagraniach w 1997 roku, więc do nich te wspomnienia, te emocje powróciły. I nawet dla tych młodych artystów, którzy nie pamiętają powodzi z 1997 roku, to bardzo wartościowe spotkanie. Miałam tu przyjemność zresztą w Trójce właśnie w studiu Agnieszki Osieckiej być częścią też tego nagrania, które dla mnie było ogromnym przeżyciem. Mówiła na antenie radiowej Trójki Bowska. Cieszę się, że ta akcja jest kontynuowana i że ma taki swój finał i że to będzie jeszcze ten jeden taki moment piku, który mam nadzieję, że zachęci słuchaczy przed telewizorami, żeby po prostu kliknęli tego SMS-a, bo wydaje mi się, że każda złotówka ma jednak wciąż znaczenie, a walka z tymi skutkami powodzi jest bardzo daleka i długa. Koncert rozpocznie się w sobotę o godzinie godzinie 17.30 na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie i będzie transmitowany na żywo w telewizyjnej Jedynce oraz na TVP VOD. Widzowie koncertu będą mogli wesprzeć Powodzian, wysyłając specjalny SMS o treści Nadzieja na numer 73365. I oczywiście też tam jutro będziemy. Przypomnijmy o 17.30. Wielki koncert Nadzieja razem dla Was. To na błoniach PG Narodowego w Warszawie. Proszę być blisko, proszę być na nas słuchu. Zresztą cały czas. Za 17.19. Muzycznie Devil on Drugs. Mamy zaproszenia na nagranie trójkowego koncertu Polskie Znaki Rzeczy Ostatnie. Wśród artystów wystąpi m.in. Matylda Damięcka. To w najbliższy poniedziałek po 19:00 tu przy Myśliwieckiej. Dwie dwójki i siedem trójek czekają zaproszenia na to poniedziałkowe ważne wydarzenie muzyczne. No a dziś w audycji popołudniowej m.in. o pomyśle wolnej wigilii, wolnej od pracy. Klub Lewicy złożył projekt ustawy, dzięki któremu 24 grudnia byłby dniem wolnym od pracy. Dwie dwójki, siedem trójek, co państwo na to? Temat wigilii wolnej jest dla mnie absurdem, gdyż są dwa dni świąt po wigilii, więc może drugi dzień świąt zabrać, bo znowu podlizując się wyborcom, zbudujemy znowuż mosty długich weekendów. W trakcie roku jest tyle długich weekendów, że to blokuje naprawdę poważne przedsięwzięcia długoterminowe. Powiem, jak to wygląda w praktyce. Jestem pracodawcą franczyzowym, czyli umawiam się z dużą firmą, która mi płaci wynagrodzenie w okresach kwartalnych, półrocznych lub rocznych, różnie bywa. Więc jeśli w ostatniej chwili taka wrzutka zostaje zrobiona dla takiego pracodawcy jak ja, to muszę wygospodarować dla 10 osób po 300 zł netto. Czyli koszty pracy wynoszą około 4,5 tysiąca dodatkowo. Jest to cały mój zarobek lub 3/4, różnie to bywa. W związku z czym efekt jest taki, że wszyscy pracownicy dostaną o 300 zł mniejszą wypłatę. Zapraszamy do Trójki. Ważne sprawy społeczne. No i już teraz na 12 minut przed godziną 19. Cykl obywatelski. Na działania władz samorządowych, a więc na to, jak się żyje w miastach i gminach, obywatele mogą wpływać na kilka sposobów. Co 4 lata mogą zagłosować w wyborach. Raz w roku mogą wybierać projekty finansowane z budżetu partycypacyjnego. Od czasu do czasu mogą też wziąć udział w konsultacjach społecznych, o ile gmina je zorganizuje i odpowiednio poinformuje o nich mieszkańców. Mogą też wziąć sprawy we własne ręce. O tym, jak to zrobić i dlaczego tak się właśnie stało w Podkowie Leśnej, rozmawiam z Danką Kubow ze Związku Podkowian. Wydarzyły się wybory samorządowe. Ujawniło się tak silne podzielenie społeczeństwa na różne grupy, że to było wręcz, bym powiedziała, zaskakujące. Wielu osobom bliskie było to, żeby społeczeństwo, nasi obywatele, mieszkańcy Podkowy Leśnej zaczęli zastanawiać się nad tym, co się dzieje w mieście. Czy wiedzą wszystko, czy czegoś nie wiedzą. Żeby się zaczęli temu przyglądać i nie oceniali zbyt łatwo rzeczywistości, tylko dlatego, że ładnie wygląda. Po wyborach nasza grupa stwierdziła, że warto by było skrzyknąć wszystkich, którzy coś mówili, nawet jeśli nie do końca musimy mieć identyczne jakby widzenie różnych tematów. I udało nam się taką grupę skonsolidować, wprowadzić ją do starego już, bo istniejącego od 2000 roku stowarzyszenia Związek Podkowian. I pod szyldem tego stowarzyszenia staramy się pracować już od teraz na rzecz przyszłych wyborów samorządowych. I mamy różne pomysły, różne cele, przyświecają jakby też pokoleniowo różnym naszym członkom, ale to jest nasz cel najważniejszy. Po prostu obudzenie obywatelskości w mieście, które wiem, że się dobrze kojarzy, że inteligenckie, że ogólnie może tam wszystko jest świetnie, ale jednak nie, ponieważ dosyć powszechny jest brak takiej obywatelskiej postawy, a co przez to rozumiem, nieinteresowanie się de facto sprawami miasta i tym, że różne grupy społeczne mają różne potrzeby i różne widzenie różnych spraw. A czy mógłbym prosić o taki krótki poradnik dla mieszkańców różnych miast i gmin? Jak się zmobilizować? Jak wyzwolić tę obywatelską energię? Mnie jest bliska taka teoria opisana przez Laclau, że nadchodzi taki moment, kiedy różnych ludzi zaczynają denerwować, irytować różne aspekty władzy. Wcale nie to samo nas wzburzyło. Jednych wzburzyła ekologia, innych styl władzy. Taki styl, który szczuje ludzi na siebie. I wydaje mi się, że kluczowe jest, żeby ludzie spróbowali rozejrzeć się dookoła siebie, czy są jacyś inni, też niezadowoleni, niekoniecznie z tego samego, czyli nie szukajmy takiego odbicia, że no będziemy myśleć tak samo, może trudno będzie nam zgrać nasze siły, bo myślimy troszkę różnie, ale jakie mamy cele? Że jeśli naszym celem jest zmobilizowanie społeczeństwa do świadomego wybierania projektów w mieście, partycypacji, uczestniczenia w wyborach i odpowiedzialności za miejsce, w którym żyjemy, to już jest dużo. I teraz zadajmy sobie pytanie, czy umiemy ze sobą rozmawiać o tym celu, jak do niego chcemy dążyć, bo to też pewnie różnie. I czy umiemy znaleźć w sobie takie zasoby czasu i energii? Czy ludzie są w stanie oddać trochę swojego czasu prywatnego? Często nie są w stanie. Może chcą zapłacić składkę, może chcą tylko dołożyć jakiś element. Ktoś mówi wprost, ja mogę zrobić tylko to, bo ja pójdę na spotkania, a ja będę to obserwować. I bardzo istotne jest, żeby się tą pracą podzielić. Jeśli się dobrze tą pracą podzielimy, jesteśmy w stanie zrobić dużo. Jeśli się nie zorganizujemy, po prostu polegniemy dosyć szybko. Osób chętnych do pracy jest niewiele, ale tych, którzy mogą wspierać, może być więcej i mogą nam pomagać czasami w jakichś takich elementach. Oni też będą nośnikiem naszej idei, więc warto jednak z ich energii skorzystać. Ale nie czarujmy się, trzeba mierzyć siły na zamiary. Gorąco zachęcam do brania spraw we własne ręce oraz posłuchania dłuższej wersji tej rozmowy na stronie i w podcastach Trójki. Do usłyszenia. Wojciech Dorosz. Cykl powstaje we współpracy z Funduszem Obywatelskim imienia Ludwiki i Henryka Wójców. Najłatwiej z naszej strony internetowej, ale także w urządzeniach mobilnych podcasty.polskieradio.pl. Polecamy się Państwu i Państwa uwadze. 7 minut pozostało do godziny 19. Blackfield muzycznie już prawie na do usłyszenia. Curling lips, fingertips, daylight dips. I saw it all in the black field. In splinter cracks, summer tracks, paperbacks. We found them all in the black field. In the shade, whistle blades, singing fades. In the black field, she wants to stay and talk all day. So I remark when it gets dark, all the pale things under the earth will revert. Zaproszenia na nagrania trójkowego koncertu Polskie Znaki Rzeczy Ostatnie wśród artystów Matylda Damięcka to w najbliższy poniedziałek po 19:00 tu przy Myśliwieckiej. 2 2 7 3 zaproszenia na nagranie tego trójkowego koncertu na poniedziałek czekają. A my z okazji tęczowego piątku wybraliśmy się na spotkanie grupy Wiara i Tęcza. Zastanawiamy się, czy chrześcijaństwo, tęczowość, te dwa światy da się połączyć? To super, że w ogóle ktokolwiek sięga po Pismo Święte i że jest taka potrzeba w ludziach. Cieszę się bardzo, że i tacy ludzie z tych środowisk sięgają po Słowo Boże. W każdym z nas jest taka pustka duchowa, której nie potrafimy jakby sami wypełnić. Jeśli ci ludzie czytają szczerze, to sądzę, że zauważą, że nie mogą być w tym stanie, w którym są. Słowo Boże zabrania takich stosunków między mężczyzną, mężczyzną, kobietą a kobietą i tak dalej. Więc wierzę w to, że czytając, Bóg im da poznanie i przejrzą, nawrócą się szczerze. Tego im życzę z całego serca. Bardzo dziękujemy. Po 19:00 pierwsza trójka z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a my dziękujemy. Katarzyna Fist-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Do usłyszenia. Autopromocja. Niekończąca się historia miłości. Tomasz Mann. Kochaj. Tylko ich dwoje, ona i on. Olga Sarzyńska i Andrzej Chyra. Bałam się o ciebie. O mnie? Stałam w oknie. Wszystko widziałam. Co? Musisz bardzo cierpieć. Zapraszamy na scenie teatralnej Trójki w sobotę po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.